Wasze okolice. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od Wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 27 kwietnia, jest 18. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Rolnicy kończą jutro protest w Szczecinie. Doszli do porozumienia z ministrem rolnictwa. Deszcz, burze, a w górach śnieg. Pogoda na majówkę mało zachęcająca. Polskie żubry zostały policzone. Jest ich u nas 2603 sztuki. Jutro rolnicy zakończą protest na wałach Chrobrego w Szczecinie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi doszedł do porozumienia z komitetem protestacyjnym, który domagał się m.in. uregulowania kwestii zboża z Ukrainy i wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla rolnictwa. Ostatnie negocjacje trwały 2 dni. O efektach rozmów mówi minister Robert Telus. Dopłata do nawozów, dopłata do zbóż w tym okresie jesiennym. Dziś w nocy w rozmowie z panem premierem poszliśmy na kolejne ustępstwa. Postulaty, które zostaną wdrożone, pozwolą przetrwać naszym gospodarstwom trudny czas, podkreślił działacz Solidarności Rolników Indywidualnych Stanisław Barna. To nam pomoże, żeby utrzymać się do żniw, bo jesteśmy w dużych kłopotach finansowych, ale tutaj pan minister Telus podjął rękawice i będzie też do 300 hektarów i do wszystkich zbóż. I o to nam chodziło właśnie na początku. Protest rolników w Szczecinie trwał od ponad miesiąca. Kraje NATO wraz z partnerskimi dostarczyły Ukrainie prawie wszystkie obiecane wozy bojowe, poinformował sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Grupa kontaktowa kierowana przez USA wyszkoliła także i uzbroiła ponad 9 nowych brygad ukraińskich sił zbrojnych. O szczegółach Beata Płomecka. Szef Sojuszu powiedział, że kraje Zachodu udzieliły Ukrainie bezprecedensowego wsparcia. Ponad 98% obiecanych pojazdów bojowych zostało przekazanych. 1550 pojazdów opancerzonych, 230 czołgów oraz innego sprzętu, w tym ogromne ilości amunicji. To da Ukrainie silną pozycję do dalszego odbijania okupowanych terytoriów. Celem NATO, jak podkreślał Jens Stoltenberg, jest zapewnienie zwycięstwa Ukrainie w wojnie z rosyjskim najeźdźcą. Jens Stoltenberg potwierdził też, że na lipcowym szczycie w Wilnie Sojusz włączył Ukrainę w wieloletni program wsparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mniej mandatów z fotoradarów. W pierwszych 3 miesiącach tego roku fotoradary zarejestrowały o 30% mniej przekroczeń prędkości niż w tym samym czasie w zeszłym roku, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. W tym roku to jest 170 tysięcy w tym pierwszym kwartale. O ponad 40% spadła również rejestracja przekroczeń prędkości tych takich drastycznych o powyżej 30 km na godzinę. Służby apelują do kierowców o rozważną jazdę, szczególnie podczas zbliżającego się długiego weekendu. Majówka będzie na ogół chłodna, spodziewane są opady deszczu i burze. Jeżeli ktoś wybiera się w góry, to panują tam dobre warunki do uprawiania sportów zimowych, informuje synoptyk Instytutu Meteorologii Małgorzata Tomczuk. Wysoko w górach, a zwłaszcza w Tatrach, nadal panuje zima. Na Kasprowym Wierchu leży około 180 cm śniegu. Na Hali Gąsienicowej w czwartek rano zmierzono 61 cm śniegu. Na Śnieżce trochę mniej śniegu, ale też 43 cm. TOPR odradza osobom z małym doświadczeniem wyprawy w wyższe partie gór. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Według najnowszych danych w Polsce żyją 2603 żubry. W stadach na zachodzie kraju żyje 349 przedstawicieli tego gatunku. Ich liczeniem i opieką nad nimi na Pomorzu Zachodnim zajmuje się Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Żubrów w regionie przybywa, ale trend wzrostowy hamują przypadki kłusownictwa, wyjaśnia przedstawiciel organizacji Maciej Tracz. Cieląt rodzi się wiele, są około chyba 40 paru, w związku z czym przyrost jest bardzo przyzwoity. Natomiast niestety mieliśmy w zeszłym roku duże straty. Było zwierzęta skłusowane, były wypadki, tych strat było dosyć sporo, w związku z czym przyrost w stosunku do roku poprzedniego, pomimo tej dużej ilości cieląt, jest niewielki, bo to jest raptem parę zwierząt. My mamy cały czas ten wzrost, ale ten wzrost nie jest taki, jak był jeszcze 4 lata temu. Maciej Tracz dodał, że przyrodnicy liczą na poprawę sytuacji. jesteśmy bardzo blisko tej granicy, przy której przestanie nam populacja przyrastać. To już jest mocno niepokojące. Zakładam, że te nasze interwencje i nie tylko nasze zresztą interwencje, bo to czyli interwencje i lasów, i Polskiego Związku Łowieckiego, bo to wszystko robimy razem, spowodowały, to widać w tym momencie, że mocne przyhamowanie procesu kłusownictwa. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze w Jabłonowie pod Mirosławcem prowadzi także pokazową dziką zagrodę z żubrami i rysiami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z zachodu i północnego zachodu napływa chłodna i stosunkowo sucha masa powietrza pochodzenia arktycznego. Tej nocy, właśnie z czwartku na piątek, powraca zima. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak słyszeliśmy, wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niskimi temperaturami. Obejmą niemal cały kraj, poza częścią województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. A co to oznacza? W większości regionów minimalna temperatura minus 1, natomiast przy gruncie do minus 3, minus 4, natomiast na południu kraju temperatura powietrza ma spaść do minus 5, a przy gruncie nawet do minus 7 stopni. Te ostrzeżenia obowiązują od północy dziś do godziny 7 rano jutro. Tymczasem do końca dnia, także nocą, w miarę pogodnie. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty. Jak słyszeliśmy, przymrozki przygruntowe do minus 7 stopni to nocą, a jutro głównie na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, jutro od 8 stopni na wybrzeżu, 13-14 w centrum, do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dalej niezmiennie życzymy wszystkim Państwu, którzy będą wybierać się na majówkę, pogody, szczególnie tej, która zależy od nas, pogody ducha, niezależnie od tej, którą słyszeliśmy w serwisie informacyjnym. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, kontakt z nami także smsowo 71335 i najszybciej i najłatwiej telefonicznie numer telefonu Państwu znany. Przypomnę, 2 2 i 7 3. Miley Cyrus, nowe nagranie w Trójce, a już za chwilę trójkowy komentarz dnia. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Me better. 10 minut po godzinie 18. A zatem czas na naszą popołudniową rozmowę. Maksymilian Maszenda i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem w studiu przy ulicy Myśliwieckiej, studiu Polskiego Radia, jest prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Pani prezes, wielkimi krokami zbliża się maj, miesiąc bardzo pozytywny, ale też bardzo ważny, z wieloma ważnymi datami. Zacznijmy może od 30 maja, wtedy to ma się odbyć rozprawa dotycząca Sądu Najwyższego, tego wniosku, który skierował do Trybunału prezydent Andrzej Duda. Czy tego dnia, tego 30 maja, wszystko stanie się jasne, jeżeli chodzi o ten, bo przypomnijmy, że w tle jest spór pomiędzy, raczej próba kompromisu pomiędzy Brukselą a Warszawą. Czy dzięki tej rozprawie, tego 30 maja, wszystko stanie się już jasne? Czy się stanie jasne, to tego nie mogę powiedzieć. Domyślam się, że pan redaktor pyta, czy zbierze się pełen skład Trybunału Konstytucyjnego ze względu na pewne perturbacje, nie nazwałabym to konfliktem, ale pewne perturbacje związane z zebraniem pełnego składu sędziów. No mam nadzieję, że uda się Trybunałowi Konstytucyjnemu rozstrzygnąć tą sprawę i wydać wyrok, a przynajmniej rozpocząć postępowanie. Zanim to się stanie, to już wcześniej, bo zaraz po tej majówce, 9 maja, wyznaczony jest termin rozprawy w sprawie sporu kompetencyjnego. Ta sprawa już od dłuższego czasu jest w Trybunale Konstytucyjnym, a dotyczy kwestii prawa łaski wykonywanej przez prezydenta. Już Trybunał w tej sprawie wydał wyrok wiele lat temu i w tym wyroku jasno powiedział, że prawo łaski prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem bardzo szerokim i nie można go sprowadzać tylko do ułaskawienia i że prezydent Duda, taka jest konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, miał prawo zastosować prawo łaski, ponieważ konstytucja wprost mu to prawo nadaje. Bo to jest wyjątkowo, prerogatywy prezydenta zresztą są czymś takim wyjątkowym, bardzo mocnym i tu jest jednoosobowe władztwo osobiste prezydenta. Tak to jest skonstruowane konstytucyjnie. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe sprawy, to jeszcze raz powtarzam, mam nadzieję, że te sprawy będą kontynuowane i mam nadzieję, że sędziowie zaakceptują stanowisko większości sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To stanowisko, które zostało wyrażone poprzez uchwałę Trybunału Konstytucyjnego, a dotyczy długości kadencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Czy liczy pani prezes, że do tego czasu ten spór uda się zażegnać, a przynajmniej wyciszyć na tyle, żeby wyciszyć te emocje, jeżeli chodzi o przynajmniej niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby móc usiąść tego 30 maja i orzekać w tej ważnej bardzo przecież sprawie? Mam taką nadzieję. Ja cały czas mam nadzieję, że jednak mimo wszystko dojdzie do takiej jakby, no, do spotkania, do refleksji, do rozmowy takiej już spokojnej nad orzeczeniami. Zresztą ja, jak państwo zauważyliście, nie włączam się w jakieś takie medialne dyskusje. Od już paru miesięcy trwa taka, no, od wielu lat, jeśli chodzi o moją osobę, trwa nagonka. Od paru miesięcy ta nagonka nabrała na sile i mamy jakiegoś anonimowego informatora w mediach, który co rusz to podrzuca niestworzone historie. Ja staram się do tego nie odnosić. Jest to bardzo przykre, ale uważam, że jako prezes Trybunału, jako sędzia nie powinnam wchodzić w takie dyskusje. Także no, nadzieję mam. Jeśli tak się nie stanie, no to będziemy musieli zastanowić się, jak ten problem rozwiązać. W każdym razie uczestniczy 9 sędziów, ostatnio uczestniczyło w takiej, no można powiedzieć, dyskusji, która stanowiła też formę narady. Dzisiaj ukazał się apel 8 sędziów, w tym również pani prezes sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do pozostałych sędziów, wzywający ich do kompromisu tak naprawdę chyba, bo tak możemy nazwać, i do podjęcia obowiązku. Liczy pani, że to też przyniesie jakiś efekt? Też mam taką nadzieję, dlatego że ten apel to jest apel tej bezwzględnej większości sędziów, która podjęła uchwałę podczas zgromadzenia. Zresztą gdyby ktoś zajrzał do protokołu zgromadzenia ogólnego, to zauważyłby, że tam nie ma postawy konfrontacyjnej, no tylko jest jakby wymiana poglądów. Jednak należy przyjąć, że w ciele kolegialnym, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, zdanie bezwzględnej większości powinno być tym zdaniem, któremu no niestety powinna się podporządkować mniejszość. Mam nadzieję, że sędziowie też przyjmą ten apel i przyjmą ten apel tak, jak on miał, bo on to jest apel bez w jakikolwiek sposób narażania czy na uszczerbek dla Trybunału Konstytucyjnego. Jest to taka prośba dość stanowcza, ale jednak prośba, która też wskazuje na pewne te elementy, o których wcześniej mówiłam, a które pojawiają się w przestrzeni publicznej, która ma też jakby apel o zaprzestanie, ale to nawet nie do sędziów, bo sędziowie tego nie robią, poza tym jednym anonimowym jakimś informatorem, do tych mediów, które jakby wychodzą ponad zasady postępowania, na przykład cytują treść narad sędziowskich. Narady sędziowskie objęte są tajemnicą i nie mogą być ujawniane, więc ja sobie nie wyobrażam jako sędzia, że miałabym ujawnić dziennikarzom treść narad. I też sędziowie chcieli jakby wskazać na swoje stanowisko, przypomnieć treść tej uchwały i też wskazać na te elementy, które związane są z dobrem i bezpieczeństwem państwa. I to nie są żadne górnolotne wypowiedzi, tylko to jest jakby pokazanie naszego stanowiska. My też poprzez ten apel nie chcemy nikogo deprecjonować, nie chcemy, bo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w swoim orzekaniu podlegają tylko konstytucji. I też dlatego, jak czasami zdarzają się sytuacje, że na przykład sędzia przez dłuższy czas nie jest zbyt aktywny w swojej działalności orzeczniczej, to ja jako prezes Trybunału nie mam żadnych instrumentów, żeby sędziego ustawowo czy w jakikolwiek sposób przymusić czy zobowiązać jakimiś konsekwencjami. Dlatego wszystko, o czym mówimy, to jest po prostu apel. Apel, taki wyważony apel i prośba o jakby współpracę. My nie musimy się lubić, nie musimy się przyjaźnić, ale powinniśmy się szanować. Dlatego zawsze bardzo bolesne jest dla mnie, kiedy pojawiają się jakieś informacje takie degradujące, deprecjonujące czy mnie, czy moich kolegów. I to jest przykre, bo jakby sama staram się unikać tego. Uważam, że taki dyskurs nie przystoi sędziom. Stąd podkreślam, że ten apel, zresztą taka była intencja sędziów, którzy z tym apelem się zwrócili, też taka była intencja podjętej przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego uchwały. Mhm. Jeszcze raz powtarzam, większości, bo ja zauważyłam, że media w ogóle o tym nie mówią, większości sędziów. To prawda. Pani prezes, gdybyśmy tak spróbowali naszym słuchaczom i widzom wyjątkowo przybliżyć chociaż pokrótce, skąd wziął się ten spór, ten konflikt części sędziów, jeżeli można to jakkolwiek racjonalnie wytłumaczyć, spróbować przybliżyć. To znaczy sędziowie, od razu powiem, uważają, że zostałam powołana na 6-letnią kadencję i bo uważają, że pomimo tego, że przepisy weszły w życie już po moim powołaniu, to one, tak powiem w skrócie, one mnie dotyczą. Samego uzasadnienia wszystkich sędziów nie znam, dlatego że uzasadnienie tego stanowiska wyraził tylko sędzia Stelina, z którym polemizowałam merytorycznie i wyjaśnialiśmy sobie kwestie interpretacyjne. A uchwała Trybunału w tej ósemki bezwzględnej większości mówiła, że brak podstaw do twierdzenia, że skończyła się kadencja i że trzeba przeprowadzić wybory nowego prezesa. Że kadencja akurat w moim przypadku trwa do końca kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mhm. Czy zdziwiło panią prezes to szerokie poparcie jeszcze pod koniec zeszłego roku dla nie tylko ze strony ósemki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dla pani w tym sporze, które pojawiło się z takich nieoczywistych stron? Myślę tutaj chociażby na przykład o rzeczniku praw obywatelskich, który bardzo jasno i bardzo mocno powiedział, że tak, to oczywiste i wynika to po prostu z prawa, że jest pani cały czas prezesem Trybunału Konstytucyjnego. konstytucyjnego. Nie zdziwiło mnie, dlatego że też tak uważam, bo podzielam stanowisko i uważam, że to jest jedyne stanowisko, które można w tej kwestii wyrazić. Cieszy mnie, że Rzecznik Praw Obywatelskich jakby stanął ponad jakimiś tam podziałami i tak dalej i zaprezentował stanowisko zgodne z prawem i stanem faktycznym. I także każde stanowisko prawnika czy kogoś, kto jakby obserwuje tutaj scenę polityczną i dyskutuje na ten temat, każde stanowisko, które pokazuje, jakby podziela moje stanowisko, jest dla mnie bardzo ważne, ale mnie nie zaskakuje, bo po prostu no uważam, że w tej kwestii, tak jak i koledzy, w tej kwestii stan prawny jest oczywisty. Pani prezes, zmieniamy temat. Już za kilka dni święto Konstytucji 3 maja, święto radosne w takiej podniosłej atmosferze. Duma, pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, jest się czym chwalić i na świecie, i w Europie. Rzeczywiście jest się czym chwalić i przy okazji jakichś zarzutów o takich, często, że jesteśmy młodą demokracją, nie mamy doświadczenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa prawnego, to możemy przywoływać tą naszą konstytucję trzeciomajową. Święto jest rzeczywiście radosne, aczkolwiek no, konstytucja była uchwalana, jak pan redaktor wie, w czasach dość trudnych, miała być jakimś lekarstwem na poprawę sytuacji i która wtedy była i nadzieją na to, że Polska nie straci swojej niepodległości. Tak się nie stało. Ja myślę, że uchwalenie tej konstytucji w tamtym momencie miało też pewien element mobilizacji, że mimo tego, że nie było państwowości polskiej, to była ta konstytucja i ta konstytucja niosła polskie społeczeństwo, polski naród. Ona niosła w tej niewoli i była takim jakby punktem odniesienia, że Polska może się odrodzić i może mieć swoją państwowość. My potrzebujemy chyba tych takich pozytywnych bodźców i właśnie takiego pozytywnego święta. To jest właśnie ten moment, ten 3 maja, taka wspólna radość jednocząca wokół czegoś wielkiego? Ja myślę, że tak, że rzeczywiście potrzebujemy przy takich bardzo, bardzo zaostrzonych sporach, które w tej chwili funkcjonują i przy tym często odwoływaniem się z jednej strony, bardzo pozytywnym odwoływaniem się do wspólnotowości, tożsamości narodowej, a z drugiej strony bardzo nieuzasadnionym, krytycznym odniesieniem do tej państwowości, to takie radosne święto, które jakby no jest neutralne, bo ta konstytucja jest czymś naprawdę, z czego możemy być dumni. Jeśli ktoś czyta konstytucję 3 maja, no to oczywiście ona dzisiaj nie jest nowoczesna, ale jeśli na tamte czasy, kiedy analizujemy, to ta konstytucja naprawdę była czymś takim, można powiedzieć, wyjątkowym. Udało nam się ją spisać, wprowadzić w życie, więc jakby pokazaliśmy jako naród, jako społeczeństwo, jako państwo, że jesteśmy jakby w tym nurcie budowania tej nowej, nowoczesnej państwowości. I myślę, że rzeczywiście możemy się, powinniśmy się z tego cieszyć, tym bardziej, że jest to święto majowe i może chociaż na chwilę, no to ja mówię z mojej perspektywy, moich kolegów w Trybunale, może na chwilę chociaż zapomnimy o tej ciężkiej, trudnej dyskusji merytorycznej. Nie chciałabym tego definiować jako kłótni, bo ja jeszcze chciałam, żeby to wybrzmiało. Uważam, że należy to, co się dzieje w Trybunale, definiować jako spór prawny i no jednak w którym większość określiła swoje stanowisko i że no uważam, że oczywiście w każdym takim ciele kolegialnym czy sąd przy orzekaniu, jeśli orzeka w kilkuosobowym składzie, zawsze jest tak, że ktoś jest przegłosowany. Może wtedy złożyć zdanie odrębne. Ale też to zdanie odrębne powinno być czysto merytoryczne, nie powinno zawierać jakichś takich ataków ad personam i tak dalej, bo zawsze to wyważenie powinno być cechą sądu. To wyważenie, ten spokój, to jakby wznoszenie się ponad jakimiś takimi emocjami niepotrzebnymi, no bo to każdy, kto obserwuje sąd, kto obserwuje wymiar sprawiedliwości, a może kiedyś stanąć po drugiej stronie stołu, to chciałby mieć właśnie do czynienia ze spokojnym, wyważonym sądem, który abstrahuje od jakichś swoich wewnętrznych przedsądów, animozji i stara się orzekać tak, jak Monteskiu już nakazał, a więc właśnie ta niezależność, niezawisłość, która nawet, no oczywiście budujemy ją poprzez różne gwarancje konstytucyjne i ustawowe, ale też możemy budować ją i powinniśmy rozpocząć od budowania w sobie, a więc pozbyć się tych negatywnych emocji. Stąd mam nadzieję, że ten apel, który sędziowie, który tutaj zaprezentowaliśmy, że on nie będzie stanowił kolejnej podstawy do konfliktu, ale będzie takim przyczynkiem do refleksji i też społeczeństwu pokaże, że nie jest to jakiś taki, nie jest to kłótnia, nie jest to taki spór pozamerytoryczny, tylko spór merytoryczny z małym wyjątkiem zwrócenia uwagi mediom, że szkalowanie, niszczenie, używanie argumentów ad personam, nie odnoszenie się do meritum, tylko szukanie jakichś tam elementów związanych już z życiem nawet prywatnym i tak dalej, no nie przystoi, jeśli chodzi o opis działalności Trybunału Konstytucyjnego. I może to chociaż też spowoduje refleksję u niektórych dziennikarzy, że trzeba się zająć tematami poważnymi, a nie szukać tanich sensacji. Media bulwarowe są od tego, a nie media poważne. Bardzo dziękuję. W ten pozytywny chyba sposób kończymy naszą rozmowę. Prezes Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, a z naszym gościem rozmawiał Maksymilian Maszenda. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 26 minut po godzinie 18. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. I had the strangest feeling, your world's not all it seems. So tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. So open up my eyes, tell me I'm alive. This is never gonna go our way, if I'm gonna have to guess what's on your mind.

Ostrzegamy tej nocy lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 7 stopni. Na Suwalszczyźnie koło minus 3, nad morzem najwyższa temperatura ledwie powyżej zera. Jutro głównie na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W pozostałych regionach w miarę pogodnie. Na termometrach od 8 stopni na wybrzeżu, przez 13-14 w centrum, do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Port lotniczy Warszawa-Radom oficjalnie otwarty. Chcieliśmy zdążyć, no i chyba się udało jeszcze zdążyć wspólnie wymyślić hasło reklamowe dla nowego portu lotniczego, bowiem pierwszy rejsowy samolot ma wylądować na radomskim lotnisku dziś wieczorem. Pani Beata pyta, czy było już hasło z Radomia na południe bliżej, bo to te główne kierunki. Nie, jeszcze nie było. Zaliczamy. Bardzo dziękuję. Pozostałe 2 2 i 7 3. Mam genialne hasło reklamowe. 3 razy tak, z Radomia w świat. Radom, Warszawa, krótka wyprawa. To jest lotnisko na skalę naszych możliwości. Odpowiada ono potrzebom żywotnym całego społeczeństwa. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, nie tylko mailowo, także telefonicznie, a zatem 2 2 i 7 3. Za 24 minuty 19. Już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia. I just had to love. Tears for Fears w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 20 minut 19, a więc już teraz podsumowanie dnia, na które zaprasza Sylwia Zadrożna. Zwiększenie do 5 metrów odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji od granicy działki zakłada opublikowany dziś projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii, którego celem jest ukrócenie praktyk związanych z tak zwaną patodeweloperką. Do tej pory odległość ta wynosiła minimum 3 metry w przypadku ścian bez okien lub drzwi, a w przypadku ścian z oknami i drzwiami 4 metry. Zarząd PKN Orlen zaproponował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku w wysokości 5 zł i 50 groszy na akcję. Jednocześnie zaproponował wypłatę dywidendy 31 sierpnia. Energa-wytwarzanie, spółka z grupy PKN Orlen, uruchomiła 2 farmy fotowoltaiczne. Pierwsza w Wielbarku w województwie warmińsko-mazurskim ma moc 62 MW, mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek. Inwestycja była wykonana w ciągu 3 lat. Wykorzystaliśmy 150 tysięcy paneli na tę inwestycję. Inwestycja zasili 35 tysięcy gospodarstw. Druga farma Gryf w Wielkopolsce ma moc 25 MW. Wartość obu inwestycji to 260 milionów złotych. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał ponad 3%. Dolar kosztuje 4 zł 15 groszy, euro 4,58, frank szwajcarski 4,64, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 18 groszy. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Joanna Cabaj-Bonicka z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niektórzy już jutro wyjadą na majówkę, a państwo przypominają, aby przed wyjazdem sprawdzić, czy mamy ważną polisę OC. Jak najlepiej to zrobić? Tak, to rzeczywiście bardzo ważne. Warto się upewnić, że wyjeżdżając, ruszając gdzieś samochodem czy innym pojazdem mechanicznym, sprawdźmy, czy mamy ważną polisę OC tego pojazdu. OC, czyli odpowiedzialności cywilnej, która chroni nas w razie, gdyby doszło do jakiejś kolizji bądź wypadku. No i jest obowiązkowa. Jest obowiązkowa. Każdy musi mieć. Niestety w praktyce różnie to bywa, dlatego warto się upewnić, że gdzieś nam to nie umknęło, że nie zapomnieliśmy o tym, że być może pożyczając od kogoś samochód, tak, też musimy sprawdzić, czy jest on ubezpieczony po prostu. Bardzo łatwo to zrobić, bo można to zrobić przez internet na naszej stronie internetowej ufg.pl. Wystarczy tam podać numer rejestracyjny pojazdu. Nie trzeba żadnych innych danych, nie trzeba podawać VIN, nie trzeba podawać żadnych danych osobowych, tylko numer rejestracyjny i sprawdzamy, czy na dany dzień ważna jest polisa OC. Gdyby się okazało, że ta polisa jest nieważna, to zdążymy jeszcze przed majówką kupić nową? Myślę, że tak. No, teraz, że tak powiem, jest to możliwe dzięki systemom zdalnym, dzięki internetowi, gdzie praktycznie tego typu możliwości są 24 godziny na dobę. Nie musimy po prostu iść, czekać na otwarcie placówki, iść stacjonarnie zawierać tej umowy. Możemy to zrobić też przez internet. Już pani tu trochę wspominała o tym, że posiadanie tej ważnej polisy OC jest niezwykle ważne. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ta polisa chroni nas na wypadek, gdybyśmy spowodowali jakieś szkody, poruszając się pojazdem. A często dochodzi do tego, że właśnie są szkody spowodowane przez kierującego pojazdem, który nie ma tego ważnego OC. Jak to z państwa doświadczenia do tej pory przebiegało? No czy często? Generalnie na pewno częściej niż powinno, ponieważ takich przypadków w chwili obecnej, bo sytuacja wygląda w ten sposób, tak? Wyjaśnijmy, jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że jest kolizja bądź wypadek, a sprawca nie ma ważnej polisy OC, to poszkodowany nie zostaje pozostawiony sam sobie. On może liczyć jak najbardziej na wsparcie, na wypłatę odszkodowania, na wypłatę świadczeń. i robimy to my, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Natomiast no, sprawca w tej sytuacji nie pozostaje bezkarny. Niestety od niego mamy obowiązek i dochodzimy zwrotu tych kosztów. Więc jeżeli taki sprawca spowoduje szkody osobowe, a niestety tak też się zdarza, to są to kwoty bardzo wysokie, idące w setki tysięcy, w miliony złotych. I co więcej, są to kwoty, które nieustannie rosną, ponieważ no, jeśli dochodzi do szkody osobowej, jeżeli poszkodowany na przykład staje się osobą niepełnosprawną, no to często tutaj mówimy o wypłacaniu świadczenia renty dożywotnio takiej osobie. Albo na przykład jeśli zostają dzieci, to też tym dzieciom się wypłaca również bardzo długo te pieniądze. I rzeczywiście rekordziści mają do oddania no, miliony złotych, prawda? To już takie są kwoty. Tak. Tutaj ważna zasada, bo tym regresem, o którym pani wspominała, może być obciążony zarówno sprawca, czyli kierujący pojazdem, jak i posiadacz tego pojazdu. To jest niezwykle ważne w tej sytuacji, kiedy na przykład pożyczamy od kogoś samochód po to, żeby wyjechać na majówkę. Dokładnie tak. Co do zasady, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia spoczywa na posiadaczu pojazdu. Natomiast jeśli nie dopełni tego obowiązku, a pożyczymy taki samochód od osoby, która nie ma ubezpieczenia OC i spowodujemy kolizję bądź wypadek, to solidarnie jednak z tym posiadaczem po prostu i sprawca, kierujący i posiadacz odpowiadają za te szkody i mogą być obciążeni tymi kosztami, o których mówiłam, czyli idących czasem nawet w miliony złotych. Tutaj przed majówką państwo przygotowali taki poradnik też z przykładami już konkretnych sytuacji. No ja muszę przyznać, że mnie na przykład bardzo zaciekawiło takie zdarzenie z udziałem młodych osób, które wyjechały na ulicę quadem, a ten nie posiadał ubezpieczenia ważnego. Tak, mieliśmy taką sytuację, w której właśnie my jako Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacaliśmy odszkodowanie osobie poszkodowanej, ponieważ pojazd nie miał ważnej polisy. Był to quad, a quad również powinien być ubezpieczony. Był to quad, który był zaparkowany gdzieś na terenie posesji u babci, do której w odwiedziny przyjechały nastoletnie wnuczki. I postanowiły bez wiedzy po prostu właściciela wziąć tego quada, wyjechały nim na drogę i niestety spowodowały kolizję. Dużo takich sytuacji właśnie mają później państwo po takich majówkach albo w ogóle letnich, wakacyjnych miesiącach. Nie tylko zdarzają wakacyjnych miesiącach, pewnie. Tak, ale generalnie tak, takich sytuacji jest sporo, bo w tym momencie no jest ponad 20 tysięcy takich osób, takich dłużników, od których dochodzimy zwrotu wypłaconych odszkodowań i świadczeń, którzy spowodowali właśnie kolizje i wypadki bez ważnego OC. Czyli bardzo ważne, zanim wyjedziemy na majówkę samochodem, to sprawdźmy, czy to OC jest ważne. A jeszcze podpowiedzmy, o co powinni zadbać turyści, którzy teraz na majówkę wyjadą za granicę i na przykład właśnie też samochodem. No pewnie też te wszystkie ubezpieczenia są niezbędne. Albo pojadą z jakimś biurem podróży na zorganizowany wyjazd. Tak, jeśli wyjeżdżamy samochodem, no to zdecydowanie podobnie jak w Polsce musimy się upewnić, że mamy ważną polisę OC. Jest ona obowiązkowa również w innych krajach, nie tylko w Polsce i również grożą dosyć poważne sankcje za brak takiej polisy. Co więcej, należy pamiętać, że o ile w Polsce możemy się poruszać bez papierowego poświadczenia, że mamy to ubezpieczenie, bez tego papierowego dowodu, o tyle za granicą musimy mieć fizycznie dowód na to, że posiadamy ważne ubezpieczenie OC, więc o tym pamiętajmy. Natomiast jeśli się wybieramy innym środkiem transportu na jakąś zorganizowaną wycieczkę, no to na pewno też pamiętajmy o to, żeby zadbać po prostu o swoje bezpieczeństwo, aby móc spać spokojnie, powinniśmy być pewni, że nic nas nie zaskoczy, że nawet w razie jakichś nieprzewidzianych okoliczności damy sobie radę. Czyli no, mowa tutaj przede wszystkim tak o tym, żeby pomyśleć o ubezpieczeniu, ubezpieczeniu turystycznym. Natomiast jeśli wybieramy się z biurem podróży, tak, z organizatorem turystyki, no to tutaj tu może powiem bardziej też w kontekście zbliżających się wakacji, tak? Jeżeli ktoś dopiero planuje wykupić taką wycieczkę, no to warto, żeby sprawdził, czy ten organizator działa legalnie, czy posiada wpis do ewidencji przedsiębiorców turystycznych. To również można bardzo łatwo sprawdzić przez internet. Wystarczy wejść na stronę tfg.ufg.pl i tam w zakładce ewidencja wpisać nazwę takiego organizatora, sprawdzić, czy on jest wpisany, no bo wtedy, jeżeli organizator działa zgodnie z prawem, działa legalnie, oznacza to, że mamy też ochronę na przykład takiej instytucji jak Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czyli w razie niewypłacalności organizatora, w razie gdyby do tej wycieczki po prostu nie doszło, nie stracimy naszych pieniędzy. I to jest bardzo ważne. Joanna Cawaj-Bonicka z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Już pozostaje nam życzyć udanej majówki chyba. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Za 9 minut 19 z listy przebojów Trójki. Teraz Daria Zawiałow.